سورت تکویر پسی او نزول کې پس د نازعات نو رب دې داو چې مخ کې او احوال ذکر شو دولسو فزاد دا هغه تتمه ده دیگه سالور ذکر کوي قیامت دراتلو زم ما دا چلته وي ازل موجوده تو سئلت دلته وي چې ازل قبور او بعثرت قبرونو والا برا اوچت کری شراب او در امداؤں چل سکی احوال لقیامت ذکر کرو شواہدو ابی ازجرو موردینو دا قرآن لرا وزلتا کی ترغیب ذکر کئی بلداو چلته وی سجرت دریابونه بلکړي دلته وی فجرت ډک بکړي بلداو چې وین ته ځهبون دلته معنا کوي چې ما غرک بربک الکریم صدو ککړي چې مخ دی واړو د قران نه نو صورت کې اس بات قیامت ته په سلور احوال سره او اثبات توحید ترغیب اعمال صالحو تا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت کلا چه اسمان با ٹکڑی کلیشی فیضل کوا که بون تسرت او کلا چه داستوری با ادولی گی لؤلؤ منصورا نصر دولی دوتا ہوئی فیضل بحار و فجرت کلاچ دا دریابونا با ڈکلی شی دوبونا فیضل قبور و بوسرت او کلاچ قبرونو والا با جو اندیکلی شی پورتا بکلی شی قبور ان اہل قبور علمت نفس ما قدمت و آخرت نفو بشی هر نفس گولت احضورت ویلیو دیم ربت عدلت ما قدمت و آخرت پووش انسان هر نفس و باغ عمل چه دزان نعمخ کی کڑه و او غاچ رستوی پریخه و یا ایو الانسان ما غر رکا بی ربک الکریم اے انسانا سشی دو ککلی پخپل رب عزت من سران ما غر رکا چه ویلو لیتنا او دو که دل درکلا ولی غرنکم باللہ الغرور اغزر دی شرکو کن اللذی اغزات خلق کن چتی پیدا کلی فسوا کن نو نیغی پیدا کلی قامت یه دلدر کن عزت من یه کلی پدی فعدل کن او برابر یه کلی پتو لاندامنو برابر عدل کن یو زیتا کسی وانه دی یو اندام دا سنی چی تپاوی سره بد وخکاری یو دا او بل تفاوت یې پکې نه دراوسته چې اوستر غټا او بل واړه یو سپې مغټا او بل واړه یو لا سګدو چې سمکه پورې رسې او بل دا وړې به ترتیب وکړو دې ته تعدیل نشي ویلې خاله تعدیل در کړې ده برابر والے فی ای صورت ماشام و سمرا خیستا شکل کی چی دا اللہ خوا خوارک کبک تی جوڑ کلی کلا یقیناً بل تکذبون بی الدینی تاسو دروجن کوئی قیامت و انا علیکم لحافظین او تاسو باندی ملائک مقرر دین گہبان کرامن کاتبین عزت من لکن کی دیم یعلمون ما تفعلون او اغی وینی چه تاو سکاو ہے تاسو اینوی نه او اغی پوئی گیستا دو پکار باندتا انا لبرار لفی نائیم بیشکا نیکان خلق با پنیمتنو کی و انا الفجار لفی جحیم او بدکار خلق با پجہنم کی یسلو نا داخل بشیغی تا یوم الدین ورد قیامت وما ومعنا بغائبین انا بیزید دی جهنم نا بل پلتلن کی او پٹیدن کی چغی رازریو کی اما درا کما یوم الدین سپو کتا لرا چې سزا غروت د جزا او سزا د هیبت خبره کیږي اور پسې د علم ثم ما درکا بیا ما سپو کتا لرا ما یوم الدین چې سزا غروت د جزا او سزا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا دا غروت دا چې مالک بنشي یو نفس د بل نفس د پاره زره نفی شبات قهری والامر یوم اذن لله او فیصله او په دورت باندې خاص د الله په اختیار کې سورې